www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو وقت مختصر ہے اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک بات کی جانب توجہ دلانی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے پہلے سامنے آ کر درخواست کی پھر دائیں طرف آ کر درخواست کی پھر بائیں طرف آ کر درخواست کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ یہ تھا کہ وَيْحَكَ لَا تَغْضَبْ ارے بھائی غصہ مت کیا کرو تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ غصہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک اور مہلک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر انسان کے اندر غصے کا مادہ رکھا ہے کہ ناگوار باتوں کو دیکھ کر آدمی کے بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور غصے کا اظہار ہوتا ہے اور یہ انسان کی ایک فطری ضرورت بھی ہے اگر آدمی میں غصہ نہ پایا جائے تو نہ اس کی جان محفوظ رہے گی نہ مال نہ عزت کوئی بھی آئے گا مار پیٹ کرے گا آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو پیٹتے رہیں گے کوئی آپ کی دکان سے مال اٹھا کے لے جائے گا آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا سارا مال صاف ہو جائے گا آپ دیکھتے ہی رہیں گے کوئی آپ کی بیوی پر یا اور کسی عزیز قریب رشتہ دار عورت پر غلط نگاہ ڈالے گا آپ چپ چاپ دیکھتے رہیں گے غصہ ہی نہیں آئے گا تو عزت بھی جاتی رہے گی. تو ایسی جگہوں پر جہاں جان مال عزت کا معاملہ ہو یا اس سے بڑھ کر دین کا معاملہ ہو وہاں غصہ آنا عین فطرت بھی ہے عین ضرورت بھی ہے. وہاں غصہ نہ آنا یہ قابل مذمت ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ذاتی معاملات میں کبھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا لیکن جب دین کا معاملہ آتا تھا تو کوئی آپ کے غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا. پھر تو وہ جاہ و جلال ہوتا تھا کہ لوگ کانپ جاتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر ایک مشہور قبیلے کی عورت نے چوری کر لی اور پکڑی گئی اور اسلام میں چوری کا جو جرم ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو گٹے سے. تو ایک چور کا ہاتھ کٹے گا لاکھوں چوریاں بند ہو جائیں گی. جب تک یہ ہاتھ کٹا آدمی چلے پھرے گا یہ اعلان ہوگا کہ یہ چور کا انجام ہے لہذا سب رک جائیں گے چوری سے. اب جب اس کے اوپر اعلان ہوا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو قبیلے والوں میں بڑا انتشار پیدا ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ بھئی لے دے کے معاملہ ختم کرا دیا جائے. اب کون پیغمبر علیہ السلام سے جا کر کے کہے کسی کی ہمت نہ ہو. تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بڑے چہیتے صحابہ میں سے ہیں اور حضرت ان سے بڑی محبت فرماتے تھے لوگوں نے ان کو تیار کیا کہ تم جا کر کہو حضور سے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے اور کچھ لے دے کے معاملہ ہو جائے. بس جب انہوں نے جا کر کے یہ سفارش کی تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سخت ناگواری ہوئی اور مجمع میں ارشاد فرمایا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اللہ کی کسی حد کے اندر سفارش کرنے کی. اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. دین کے معاملے میں غصہ آنا عین ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. تو یہ آدمی برائی کرے اور آپ کے دل کے اندر کوئی احساس پیدا نہ ہو اس کا مطلب ایمان میں کمزوری ہے کمی ہے. لیکن ان چار جگہوں کے علاوہ جان مال عزت آبرو اور دین بقیہ جگہوں پر جہاں معاملہ ذاتیات کا ہے وہاں غصے کا اظہار پسندیدہ نہیں ہے نقصان دہ. خامخواہ غصے ہوئے چلے جا رہے ہیں بے بات پہ غصہ آ رہا ہے یا اگر غصہ آ گیا تو اب جانے کا نام نہیں لے رہا منہ پھولا ہوا ہے پیشانی پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں رگیں پھول نہیں ہیں چہرہ سرخ ہو رہا ہے اپنے آپے میں نہیں ہے ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ گیا گھر میں گئے کھانے میں کوئی کمی ہو گئی تو جلال چڑھا ہوا ہے جناب کو نمک کم ہو گیا نمک زیادہ ہو گیا دسترخوان بچھانے میں دیر ہو گئی اسی پہ جلال چڑھ گیا یا کسی نے کوئی بات کہہ دی اور وہ بات بھی ایسی نہیں تھی کہ جسے برداشت نہ کیا جاتا اس پہ جناب روٹھے ہوئے ہیں یا کسی سے غصہ آ گیا تو اب مہینوں گزر گئے بات چیت کرنے کو تیار نہیں سلام کلام کرنے کو تیار نہیں. یہ جو غصہ ہے یہ خطرناک اور زہرناک, اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, اس سے دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے حسد پیدا ہوتا ہے, جلن پروان چڑھتی ہے, کینہ کپٹ پیدا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ غصے کے انتہائی درجے میں پہنچ جانے کا نام کینہ ہے, کہ جب آدمی کسی سے ناراض ہو اور زبان سے اس کا اظہار نہ کر سکے تو وہی پک پک کر کے کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, عداوت اور شحنہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور آج اس غصے کی وجہ سے کتنے خاندانوں کے اندر آپس میں انتشار ہے, اور کتنوں کی اس دیواجی زندگی اس غصے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی, اپنے آپے میں نہیں رہتے. ذرا سی کسی بات پہ ناراضگی ہوئی بس طلاق نکالنا شروع زبان سے, اور جب طلاق دے دی تو آ کر مفتی صاحب سے کہیں گے جی غصے میں دے دی. ظاہر ہے غصے میں تو طلاق ہوتی ہے, کوئی تحفے میں طلاق تھوڑی دی جاتی ہے. آپ کا غصہ اتنا آپ پر غالب کیوں آیا کہ آپ کو اپنے انجام کا پتہ نہیں رہا؟ اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بیوی پر غصہ آتا ہے تو جب تک طلاق نہیں دیتا جب تک غصہ ہے, جیسے ہی طلاق کا زبان سے جملہ نکلا ایک دم سے غصہ ختم, اب دن میں تارے نظر آنے لگے, اب بچوں کو کون کھلائے گا, اب روٹی کون پکائے گا, اب گھر کی رکھوالی کون کرے گا, سارا مستقبل تاریک نظر آنے لگتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کا بہترین اصول بتلا دیا ہے کہ وہی حق لاتا ہوگا, بے جا غصہ مت ہوا کرو, یہ پسندیدہ نہیں. ایک طویل روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کے اعتبار سے آدمیوں کی چار قسمیں. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے, دیر سے جاتا ہے. تو دیر سے غصہ آنا اچھی بات ہے مگر دیر سے جانا بری بات ہے. فرمایا ان کا بیلنس برابر ہے, ایک پہلو اچھا ہے تو دوسرا برا ہے. دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا بھی جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں اردو میں منٹوں میں تولا منٹوں میں ماشا, یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ناک پہ غصہ رکھا ہے, ابھی غصہ ہو رہے تھے ابھی ہنسنے لگے. فرمایا ان کا بھی بیلنس برابر ہے, جلدی غصہ آنا بری بات ہے مگر جلدی جانا اچھی بات ہے. اور فرمایا تیسرے نمبر پر غصے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو جلدی سے غصہ آ جائے اور دیر میں جائے, آ تو گیا فوراً اور جب آ گیا تو اب کئی دنوں کے لیے چڑھ گیا, اترتا ہی نہیں. بیوی بھی دبکی بیٹھی ہے, بچے بھی گھبرا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو غصہ چڑھا ہے, کوئی سامنے نہ ہو جائے ورنہ اگلی پچھلی سب باتیں کھل جائیں, اس سے سب بے چین. ملنے جلنے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ او ہو میاں کو غصہ چڑھا ہے, کوئی ملنے نہ آئے ان سے, یہ بھی پھوکے پھوکے پھر رہے ہیں. فرمایا یہ بدترین آدمی ہے غصے کے اعتبار سے. اور سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ دیر میں غصہ آئے جلدی چلا جائے, آئے گا غصہ کیونکہ فطرت میں ہے مگر جلدی نہیں آئے, اور آ جائے تو باقی نہ رہے, کنٹرول کرے اپنے اوپر. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ یہ جی وہ ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے. کہنا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ شیطان کی پمپنگ کی وجہ سے آتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, ایک آدمی کو دیکھا غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ کون سا جملہ کہے گا تو اس کا غصہ ختم ہوگا. یہ بتایا جائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, وضو کرو, کیونکہ یہ شیطان نے آگ لگائی ہے. وضو کے پانی سے ٹھنڈی ہوگی. جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ. خاص طور پر بیگم پہ اگر غصہ ہے تو باہر چلے جاؤ, کیونکہ جواب میں وہ کچھ کہے گی تو اور غصہ بڑھے گا اور شیطان اور تمہارے جو ہے غصے میں اضافہ کروائے گا. تو بھائی عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے انجام کو سوچ کر کے اقدام کرے, شیطان کے نرغے میں نہ آئے. اسی بات کو قرآن پاک میں فرمایا گیا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہارے کچوکا لگا دے تو یہ نہیں کہ بس اس کے تابع ہو جاؤ, بلکہ اللہ سے پناہ چاہو. اللہ سے پناہ چاہو گے تو انہ ہو السمیع العلیم, وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے. تمہارے لیے خیر اسی میں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق فاضلہ سے سرفراز فرمائے, بدخلوقیوں سے, اخلاق رذیلہ سے, شیطان کے اثرات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of